तेरी तो चांद सितारों में बात होती है, तेरी तो चांद सितारों में बात होती है, चमन चमन में बहारों में बात होती है, चमन चमन में। मेरे जुनून से वो शोहरत है तेरे जलवों की, मेरे जुनून से वो शोहरत है तेरे जलवों की, जिधर भी जाओ हजारों में बात होती है, चमन चमन सितम वो करते हैं जिस पर बड़ी तवज्जो से, सितम वो करते हैं जिस पर बड़ी तवज्जो से, ये उसके ऊंचे मुकद्दर की बात होती है, चमन चमन में। तेरे शबाब को देखा शराब छूट गई, तेरे शबाब को देखा शराब छूट गई, यही शराब के मारों में बात होती है, तेरी तो चांद सितारों में बात होती है, चमन चमन में बहारों में बात होती है, चमन।